yo ma je o lenu mi ope oni tan lenu mi o iye re oni tan lenu mi jehova o ope oni tan lenu mi nitori pe ore oluwa lori mi ko fi ma kan duro ore ti lai abo olorun lori mi ko fi ma kan ye o abo boya anu oluwa lori mi ko fi ma kan meri ife to fe mi o mo pupo mo se fe mi so Asasi aye Ẹni bá mi ní ẹsẹ̀ tó ní ìbọn lùbá àìsàn tí o ṣe wò ó àrùn tí o gbò ó ikú ojíjì ba no no so mo ya nile ore no tu to ba no gige ya nile kelenu ya gozi panu ahaya nina jehova de ma wembe die di ka ebere ya di baba ni de ka ikwesi tu pa so bi ya di pa oye ne ya nile ni pere na Chineke mu Otu aka Chineke mu dire Otu aka Chineke mu dire Otu aka Chineke mu dire Otu aka Chineke mu dire Otu aka Chineke mu dire Otu aka Chineke mu dire